Eu vou me emendar. Olha, minha menina. Olha, papai, olha, papai. Meu Deus. Ó, papá, como um peito em grande. มีแมนด้ามีใบเกิดปรากฏว่ามีคนไทยหลายล้านคนนะครับที่เกิดในเมืองไทยไม่มีใบเกิดไม่ได้สัญชาติไทยตลาดดีเนาะสร้างบ้านให้หมีอยู่60ล้านสบตาร้อนหมดเลยครับเนี่ยตาร้อนหมีเลยนะกินชาตาร้อนหมีหมดเลยงั้นเรื่องโฉนดชุมชนเนี่ยจึงไม่ดังไม่เท่ากับเรื่องหมีแพนด้าเนาะทำยังไงให้โฉนดชุมชนดังเท่าหมีแพนด้าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับของสังคมไทยที่จริงเรื่องโฉนดชุมชนเนี่ยเพิ่งอะไรนะครับเพิ่งพูดกันเนาะเพิ่งเข้าใจกันเพิ่งเล่าขานต่อกันเนี่ยไม่นานมานี้เองนะครับแต่จริงๆเนี่ยเริ่มมานานแล้วเริ่มมาประมาณปี2545ที่ภาคเหนือก่อนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นโฉนดชุมชนทำไมต้องเป็นโฉนดชุมชนก่อนทีนี้เราต้องไปดูก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยพี่น้องรู้ไหมประเทศไทยมีเนื้อที่เท่าไหร่320ล้านไร่เพิ่มได้ไหมเพิ่มพื้นที่ได้ปะเพิ่มได้ก็ไปปลูกประเทศอื่นนะแต่ประเทศอื่นตีกลับมาแน่นอกจากเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับพื้นที่ชายทะเลทั้งหมดเนี่ยกำลังล่มหายตายกลับแล้วก็บอกว่าจะเกิดโลกร้อนน้ำท่วมอาจจะเหลือจะพอภาคเหนือนิดเดียวเลยมั้งต่อไปในร้อยปีข้างหน้าก็จะไม่มีพื้นที่เพิ่มทีนี้ถามว่าไอ้พื้นที่320ล้านไร่เนี่ยเขาแบ่งกันยังไงเขาแบ่งกันยังไงนะครับแบ่งให้ใครบ้างใครเป็นคนมีประโยชน์อยู่ในที่ดินเหล่านั้นบ้างทั้งหมดทั่วประเทศเนาะ320ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ป่าใครถืออยู่บ้างครับเจ้าของป่าเนี่ยใครเจ้าของป่ามั้งครับรู้จักไหมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาตินั่งรถมาเห็นบอกมีอปด้วยเนาะมีใช่ไหมมีเห็นกลุ่มยูคาด้วยอปน่ะก็นี่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ85-86ล้านทั่วประเทศเจ้าของที่ดินคือป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ส่วนที่สองก็เรียกว่าเป็นที่หลวงหรือที่ราชการมีอยู่ทั้งหมด12ล้านไร่เป็นของทหารเสียรู้ไหมเท่าไหร่ใน12เนี่ยทหารถืออยู่ประมาณ7ล้านเยอะเหมือนกันเนาะเป็นที่สปกรเสียประมาณเกือบ30ล้านนะครับที่คนอื่นนั้นเราไม่เห็นที่รัศดรเลยนะแสดงว่าที่หลวงนี่มากที่สุดทั้งพื้นที่กรมป่าไม้นะครับที่ของกรมป่าไม้ที่ของกรมอุทยานแห่งชาติอปรู้จักอปนะอปอะไรเลยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับที่ตัดไม้ขายเนาะทำอาชีพตัดไม้ขายอาชีพหลักของอปแล้วก็ที่ราชพัสดุก็เรียกว่าที่ของหลวงที่สาธารณะทั้งหมดประมาณเนี้ยและที่นี่เหลือนี่เป็นของเอกชนทีนี้ไปดูว่าของเอกชนทั้งหลายเนี่ยมันมีที่ใครบ้างนะครับปรากฏว่าคนที่ไม่มีที่ทำกินเลยไปดูรวมที่นี่เลยก่อนนะที่นี่ต้องมีสิเพราะเคยมีมาก่อนเนาะเคยได้สปก4/01เมื่อปี2522ใช่ป่ะได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วประมาณปี30ปีมาแล้ว30แล้วป่ะปี22ปีนี้ปี52พอดีเลยนะครับ30ปีมาแล้ว แต่มีแค่ 140เคยได้มาแล้วส่วนคือ1คนไม่คนส่วนแรกคนมีที่แต่มีที่ไม่พอมีที่แล้วมีที่ไม่พอครับแล้วก็มีที่น้อยมีที่ไม่พอทำมาหากินเนี่ย ทั่วประเทศประมาณ 800,000 ครอบครัว 800,000 กว่าบาทโอเคเนาะในนี้น่าจะมีอยู่ด้วยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีเลยมีไหมบ้านเรามีไหมที่รับจ้างคนอื่นมีไหม ม ี เยอะเลย มีอยู่นะครับมีอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ 600,000 รวมแล้วคนที่มีที่น้อยกับไม่มีที่เลยประมาณ 1,500,000 ครอบครัวทั่วประเทศเยอะมั้ย 1,500,000 ครอบครัวเนี่ยถ้าคูณ4เข้าไปก็จะเป็นจำนวนคนนะครับเป็นกี่ล้านไม่รู้หลายล้านแสดงว่าพวกไม่มีที่กับพวกที่มีที่นอนเยอะเนาะเยอะมากมากเลยทีนี้ไปดูว่าคนที่มีที่เอาเฉพาะที่กรุงเทพนะครับผมไม่มีจังหวัดอื่นในกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 700,000 ไร่เฉพาะกรุงเทพนะมีคน50รายมีที่อยู่ประมาณ 70,000 ไร่50คนอ่ะ50คนมีอยู่ 70,000 ก็เท่ากับเกือบ 10% ของพื้นที่ทั้งหมดก็หมายความว่าจริงๆเนี่ยที่ดินเนี่ยที่นอกจากของหลวงเลยนะครับมันก็ไปกระจุกอยู่ที่คนบางกลุ่มมากทำไมที่เป็นอย่างนั้นทำไมที่ดินเนี่ยจึงไปอยู่ที่คนที่ไม่ทำมาหากินไม่ทำมาหากินหมายความว่าไม่ต้องทำไร่ทำนาเนาะเป็นนักการเมืองต้องมีที่ดินได้เนาะเป็นส.ส.ก็มีที่ดินได้เป็นข้าราชการก็มีที่ดินได้เป็นนายทหารมีที่ดินที่วังน้ำเขียวเลยนะอดีตนายกไหนไม่รู้นะไม่ได้ทำมาหากินเลยไม่ต้องทำไร่เลยเนาะทำไมต้องมีที่ดินด้วยคนที่ไม่ทำไร่แปลกดีนะไม่ได้ทำไร่ทำนาแต่มีที่ดินเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าทำไมที่ดินจึงไปอยู่ที่คนบางกลุ่มที่ไม่ต้องทำไร่ทำนาเพราะว่าที่ดินเนี่ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นของซื้อขายซื้อขายได้เนาะใช่ไหมขายได้ไหมที่ดินขายได้พอเราเปลี่ยนที่ดินที่ดินเดิมเนี่ยมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติพอเราเปลี่ยนให้เป็นของผมมันก็เป็นทรัพย์สินผมถูกไหมผมก็เอาไปขายเปลี่ยนได้หลายคนก็เปลี่ยนจากเป็นแต่ของที่จริงมันของใครก็เป็นของธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติดินป่าในน้ำแต่มันเป็นของธรรมชาติแม่น้ำเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ในห้วยก็เป็นของธรรมชาตินั้นถ้าใครตักขึ้นมาจากห้วยใส่อันนี้นะขายได้ทันทีครับเป็นสินค้าเป็นทรัพย์สินใช่ไหมที่ดินก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าปล่อยให้ใครก็ได้นะครับมีเงินเท่าไหร่ซื้อได้หมดในประเทศนี้มีคนซื้อภูเขาเป็นลูกๆได้นะครับได้ไหมได้นะมีไม่รู้ว่าแถวนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าการที่คนประมาณ1,500,000ครอบครัวไม่มีที่ดินคือปล่อยให้ที่ดินมันซื้อขายได้หมดเลยใครมีเงินก็ซื้อยิ่งในช่วงที่เขาบอกว่าที่ดินขายดีก็มีคนซื้อเก่งกำไรซื้อทีนี้คนจนซื้อได้ไหม ไม่ได้ ไม่มีเงินซื้อเขานะครับมีแต่ขายเท่านี้เนาะก็ขายคนใครที่มีเงินมากประเทศนี้ครับใครมีเงินมากซื้อได้หมดไม่เคยจำกัดใครมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อได้หมดไม่มีการจำกัดการซื้อขายที่ดินมาก่อนเลยเมื่อก่อนเคยมีกฎหมายบอกว่าจำกัดห้ามซื้อต้อง50ไร่กับที่เกษตรปรากฏว่ากำมลสุดิตเขาเลิกเสียถูกไหมเขายกเลิกกฎหมายนี้เขาบอกว่านายทุนมาลงทุนไม่ได้ถ้ามันมีกฎหมายจำกัดก็เลยเลิกให้ใครซื้อก็ซื้อใครขายก็ขายพอซื้อขายสมัยหนึ่งนะครับสมัยพลเอกชาติชายรู้จักพลเอกชาติชายเป็นนายกเนาะเคยได้ยินชื่อนะครับประมาณปี3233-3435ก็20ปีมาแล้วในสมัยนั้นเนี่ยที่ดินมีราคามากทุกคนไปซื้อก็ที่ดินนะครับซื้อหมดเลยซื้อที่สปป.ซื้อได้เนาะซื้อได้บอกไปลูกขายได้บอกที่สปป.แอบขาย แอบขาย แอบขาย สตสตสตกรู้จักสตกไหมสิทธิทำกินไอ้นี่ก็ขายได้ใบปปท6รู้จักใบปปท6ไหมใบเสียภาษีดอกหญ้าไอ้นี่ก็ขายได้ขายหมดเลยสมัยนั้นแบบซื้อกันแบบปลิวทุกอย่างเลยนะครับนอกจากไอ้ใบทุกใบซื้อได้แล้วยังมีประเภทที่สค1บินรู้จักสค1บินไหมคือสคออกพื้นที่นี้บินไปออกที่อื่นไปซื้อที่นี่ไปออกเอกสารอีกที่นึงบินทั่วประเทศเลยปรากฏว่าที่ดินที่ว่าเนี่ยที่ดินเป็นที่ดินเกษตรทั้งหมดเนี่ยถูกขายถูกซื้อแล้วไปอยู่ในธนาคารประมาณคือธนาคารเนี่ยก็จะมีคนไปกู้เงินนะครับกู้เงินจากธนาคารแล้วเอาที่ดินเนี่ยไปค้ำประกันซื้ออย่างใบที่ผมว่าไปค้ำประกันไว้กู้เงินมาแล้วไม่ทำอะไรเลยเอาเงินไปเฉยๆแล้วให้ที่ดินหลุดมือเพราะต้องการเงินอย่างเดียวนะครับไม่ได้ต้องการที่ดินต้องการเงินไม่ต้องการที่ดินก็ไปซื้อที่ดินทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปกู้เงินจากธนาคารแล้วเอาที่ดินไปค้ำธนาคารพอค้ำแล้วปล่อยที่ดินหลุดเลยไม่ต้องเอาเงินอย่างเดียวกลับบ้านสมัยนั้นนะครับที่ดินเป็นที่ดินเนี่ยเขาเรียกว่าที่ดิน NPL คือไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่อยู่ในธนาคารทั้งหลายตอนนี้ประมาณ30ล้านทั่วประเทศเยอะมากนะครับซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนมั่งไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและที่ดินเพราะว่าอันก่อนคือหมายความที่ดินเราไม่เคยจำกัดการถึงตัวใครจะซื้อซื้อใครใกล้ซื้อเนี่ยนะพอพูดอย่างนี้ก็คือว่าราษฎรการดำเนินเป็นไงครับไม่มีทางซื้อได้นะยิ่งราคาพุ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งซื้อไม่ได้เลยถูกไหมนอกจากซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับยังขายด้วยทำไมที่ขายด้วยนะครับทำไมพี่น้องต้องขายที่ดินหนึ่งซื้อแพงสองลงทุนเกษตรเป็นไงครับรวยไหมรวยไหมครับเจ๊งหมดเลยเจ๊งหมดเอาที่ดินไปค้ำค้ำได้เป็นไงครับค้ำไปแล้วหนี้หมุนไปหมุนมาไม่มีใครหนี้หมุนไม่มีใครเป็นหนี้ใช่ไหมที่นี้ไม่มีใครเป็นหนี้ทกศเลยแต่ยืนที่ดินเป็นหมดเลยทั่วประเทศไม่คือไปลงทุนภาคเกษตรเท่าไหร่เนี่ยครับต้นทุนสูงมากตอนนี้ราคาข้าวเกวียนละเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นหนึ่งใช่ไหมราคาเนี่ยปรากฏว่ายาปุ๋ยเนี่ยลูกละ2,000เป็นไงครับปุ๋ยอ่ะเพราะนั้นในต้นทุนมันสูงมากเพราะนั้นขาดทุนก็ไปกู้ก็กู้ไปกู้มาถ้าไม่สบายขึ้นมาก็ต้องกู้ก็ครับกู้วนๆอยู่นั่นแหละครับวนไปวนมาที่ดินก็หลุดนะครับคือเขาตอนแรกมาซื้อ5,000ไม่เป็นไรครับไม่ใช่6,000 7,000ที่ดินก็หลุดเพราะการที่ไม่มีการจำกัดให้ใครได้ซื้อทั้งหมดเนี่ยพี่น้องก็หลุดขณะที่พี่น้องทำเกษตรขาดทุนอยู่เสมอถูกไหมที่ดินก็หลุดนะครับนี่ที่ผ่านมาก็คือว่าไม่เคยจำกัดใครใครซื้อใครใครรวยประเทศนี้เนาะนี่เป็นวันนั้นในที่ดินเลยไปอยู่ในมือคนที่ไม่ทำมาหากินเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่ทำประโยชน์เพราะไอ้คนที่ทำประโยชน์ทำไร่ทำนาเลยไม่มีที่ดินแปลกเนาะประเทศนี้เนาะคนปลูกข้าวไม่มีคนอยากตั้งใจปลูกข้าวให้คนอื่นกินเนี่ยไม่มีที่ดินกันเลยไอ้คนที่ไม่ได้ปลูกข้าวเลยมีที่ดินเยอะมากแปลกไหมนะแปลกเนาะเดี๋ยวที่หนึ่งคือหมายความว่าที่ดินเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้ใครซื้อนะครับมีคนเขาพูดกันว่าแบบมีนักการเมืองบางคนเนี่ยนั่งรถพอเห็นที่ดินสวยๆบอกว่าเอ๊ะบอกลูกน้องที่ดินแปลงนี้สวยน่าจะซื้อลูกน้องบอกว่าอะไรรู้ไหมครับนายไม่รู้นี่ก็ของนายเหมือนกันนะครับคือไม่รู้ว่าซื้อไว้เต็มไม่หมดเราไม่รู้อยู่ไหนเต็มไม่หมดแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างจำไม่ได้ไม่รู้ซื้อตัวเองเนี่ยมีนะครับก็คิดว่าเป็นที่คนอื่นก็คนเขาไม่รู้มีอยู่เท่าไหร่แซวนักการเมืองใช่ไหมลูกน้องเนี่ยนี่หนึ่งแล้วนะครับคือใครซื้อเพราะนั้นที่ดินเลยเขาเรียกว่าที่ดินไปกระจุกอยู่ในคนบางกลุ่มกระจุกตัวมันก็ไปรวมอยู่ที่คนบางกลุ่มอ่ะเนี่ยที่หนึ่งอันที่สองรัฐบาล ในอดีตที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเคยปฏิรูปที่ดินรู้จักสปป.นี่แหละปฏิรูปที่ดินเนาะเขาเรียกอะไรเนาะสปป.4/01ถามว่าสปป.เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากขึ้นจากที่พี่น้องสาพันธ์ชาวนาชาวไร่เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินคนแถวนี้นะคนรุ่นก่อนน่าจะเคยได้ยินบ้างเนาะสาพันธ์ชาวนาชาวไร่คือเป็นการรวมตัวของคนก่อนชาวนาชาวไร่ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินในทั่วประเทศเขาเรียกว่าสาพันธ์ชาวนาชาวไร่ประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเราตั้งชื่อว่าอะไรนะต้องจำไม่ได้โกรธเลยนะครับเรื่องนี้เครือข่ายอะไรนะถ้าจำไม่ได้ถ้าคนจะถึงจะกลับเลยนะไม่พูดแล้วเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเดิมมันสาพันธ์ชาวนาชาวไร่เขาสู้มาตั้งแต่ปี1617-18เกิดกันบ้างไหมเกิดแล้วเนาะปี2516เกิดแล้วยกเว้นน้องๆหลายๆอาจจะไม่ได้เกิดเลยก็ชาวนาก็ไปประท้วงที่นามหลวงเสนอให้ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะครับปี1718รัฐบาลในสมัยนั้นก็ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินหลักการของกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะไอ้แม่นจำไม่ได้นะพี่น้องครับ1ต้องมองที่ดินจากคนรวยคนที่มีที่ดินมากหลักของกฎหมายปฏิรูปที่ดินปี18นะ2518ตอนนี้34ปีแล้วเอาที่ดินจากที่คนที่มีมากมาให้กับคนที่มีน้อยหรือไม่มีเลยท่านกฎหมายปฏิรูปที่ดินถามว่าเอามาได้อย่างไรรัฐบาลก็ต้องเอาเงินไปซื้อครับหรือไม่ก็ออกกฎหมายเวรคืนก็คือว่าออกกฎหมายมาเลยแล้วก็จ่ายค่าชดเชยให้เขาเพื่อมาแจกให้กับคนที่ไม่มีหรือมีน้อยนั่นคือสมัยนั้นของชาวนาเขาสู้นะก็ได้กฎหมายฉบับนี้มาเรียกว่ากฎหมายปฏิรูปที่ดินปี2518ใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วนะครับ34ปีไอ้ที่พวกเราได้เมื่อปี22นะกับกฎหมายฉบับนี้ถ้าชาวนารุ่นนั้นไม่สู้นะครับก็ไม่ได้นะครับ4/01ไม่มีใครได้เลยประเทศนี้แต่จุดอ่อนของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าปรากฏว่าพอใช้มา34ปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่เคยซื้อที่ดินซื้อที่ดินมันน้อยมากคือเอาคนจากที่คนมีมากเนี่ยน้อยมากมาให้คนรวยคนจนนะครับหรือไปออกกฎหมายเวรคืนเนี่ยนะครับก็น้อยมากคือหมายความว่าไม่สามารถเอาที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในมือคนส่วนน้อยมาจัดสรรให้กับคนจนได้เลยซ้ำร้ายนะครับไม่ใช่ซ้ำร้ายซ้ำจริงเลยนะครับ ไปแก้กฎหมายเป็นรูปที่ดินว่าให้เอาที่ของที่หลวงบอกแล้วเมื่อกี้อยู่ที่ใครบ้างอยู่ที่กรมป่าไม้เนาะก็คือไปเอาที่ป่าเสื่อมโทรมทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะเอาที่เอกชนเนี่ยตั้งแต่เดิมนะคนที่มีมากกลับมาเอาที่ของหลวงมาจัดให้กับประชาชนเรียกว่าปฏิรูปก็เลยปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วปฏิรูปในนั้นก็คือว่าจะต้องไม่มีการใครได้สปป.4/01เนี่ยก็ไม่ให้ขายเนาะให้ตกทอดถึงลูกหลานได้คือให้ต่อลูกหลานได้แต่จริงๆเป็นไงครับแอบเนาะแอบกับร้อยใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมแอบกับร้อยอะไม่รู้ว่าอะไรนะหมดตอนนี้เนี่ยจับไปแล้วประมาณ20 ล้าน 25 ล้านพื้นที่นะครับตัวเลขเยอะมากนะผมพูดนะไม่ต้องจำมั้งไอ้รู้มันเยอะๆไปหมดเนี่ยจับได้คนประมาณ2 ล้านครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในมือเกษตรกรคือไม่ได้อยู่ในมือเกษตรกรอีกแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนหมด สงสัยแถวนี้มีบ้านบอกแค่หมู่บ้านลำร้องนะหลุดไปจากคนอื่นบ้างไม่รู้หลุดไปที่คนอื่นบ้างบ้างก็เลยปฏิรูปเลยรัฐบาลก็หนึ่งไม่สามารถเอาที่คนรวยมาจัดให้คนจนทำไม่ได้เอาที่รวมมาจัดก็ไม่อยู่ในมือเกษตรกรลุกไปอยู่คนรุ่นหนึ่งหมดเลยก็ทำไม่ได้ทีนี้ก็เลยเกิดปัญหามานั่งที่นี่ไง ช่ไหมมันนั่งตาลำตาลมันอยู่ที่นี่อยู่นี่แล้วจะทำยังไงอ่ะคือวิธีการสองอย่างในอดีตคือตัวหนึ่งปฏิรูปที่ดินเลยรัฐบาลยังไม่สำเร็จยืนยันว่าไม่สำเร็จเพราะถ้าสำเร็จเนี่ยคงไม่มานั่งอยู่ที่นี่เนาะเนี่ยนี่หนึ่งอันที่สองนะที่บอกว่าใครใกล้ซื้อเนี่ยใครอยากซื้อเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากที่ดินก็ลงมือเลยหมดอ่ะพอจะให้บัตรประชาชนก่อนจากสี่ปีจุดหนึ่งให้ประชาชนก่อนก็มีมือดีแปลว่ามือไม่ดีนะไปเที่ยวแอบซื้อหมดเลยพอเขาบอกว่ามือดีนี่คือความหมายของมือไม่ดีไปเที่ยวแอบซื้อหมดเลยนี่ยังมีคนท้าอยู่นะครับก็มีน้องมาเดี๋ยวมายึดที่นี่เดี๋ยวกูจะตามไปซื้อให้หมดเลยจริงไหมท้ากันอยู่เนี่ยว่าเดี๋ยวกูจะกลับไปซื้อเนี่ยทีนี้ทำไมก็คือว่าสรุปที่ผ่านมา30ปีไม่ต้องยาวเลยนะ30ปีพอไม่สามารถปฏิรูปที่ดินรัฐบาลเนี่ยมีกฎหมายปฏิรูปที่ดินจริงเนี่ยแต่ทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐและทำไม่ได้จริงก็ทำไม่สำเร็จในขณะเดียวกันเนี่ยปล่อยให้มีการซื้อขายที่ดินก็ทำให้เกิดที่ดินเนี่ยรวมอยู่ที่มือคนบางกลุ่มที่มีอำนาจเงินมีอำนาจการเมืองมีอำนาจราชการอยู่ในมือและที่สำคัญต่อไปนี้เนี่ยจะมีต่างชาติเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะมาแอบเอาอีกนะตัวละครหลายคนเพิ่งจึงทำไม่สำเร็จก็เลยยังมีคนหลายกลุ่มมากพี่น้องก็สรุปจากตรงนี้ถ้าให้รัฐบาลทำไม่สำเร็จแน่ก็ลงมือทำเองไงทีเนี้ยปฏิรูปที่ดินเองโอ้ยอะไรเขาปฏิรูปที่ดินเองเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเองโดยชุมชนเนี่ยนะเรื่องยังไม่โดยประชาชนเองทั่วภาคเหนือผมเล่าให้ฟังภาคเหนือภาคเหนือก็ไปดูว่าที่ทั้งหลายเนี่ยไปสำรวจก็ไปพบว่ามีที่ดินอยู่3ประเภทในภาคเหนือที่ดินประเภทที่หนึ่งคือมีนายเรียกว่านายทุนซื้อเป็นเจ้าของที่ดินแต่ไม่ทำประโยชน์เลยคือซื้อทิ้งไว้เฉยๆเนาะเพื่อเก็งกำไรสองเป็นที่สปป.แล้วเอาไปให้คนร้านบริษัทขายไอติมผิดเนาะบริษัทขายไอติมคุณจะได้ที่ดินตำนานไหมไม่ต้องเนาะเขาบอกว่าที่ดินต้องให้กับคนที่มีหรือมีน้อยให้ชาวนาที่เป็นเกษตรกรไม่ใช่ให้บริษัทไอติมขายไอติมว่าอันนั้นก็ผิดจะมาไปตรวจพบพี่น้องภาคเหนือไปตรวจพบอันต่อมาก็คือว่าเป็นที่ดินของส่วนกลางคือเป็นที่สาธารณะของชุมชนนี่แหละแล้วไปออกโฉนดผิดคือหมายความว่ามีการโกงกันนะมีหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้านะเขาเรียกว่าเดี๋ยวกระทบกระเทือนนะกำลังที่เรียกว่าพูดเบาๆนะร่วมมือกับเจ้าที่ดินไงร่วมมือกับเจ้าที่กรมที่ดินร่วมมือกับธนาคารไปออกเช็คโน้ต1,500ป้ายป้ายใหญ่เลยแล้วเอาไปขายในคุณที่ของที่ชาวบ้านไปใช้ประโยชน์ตรงไหนก็ไปพบ3ประเภทเนี้ยพี่น้องเลยบอกข้าไปอยู่บอกว่า1คือกฎหมายมันบอกว่านี้ที่ประชาชนใครก็ตามที่ถือครองอยู่เนี่ยแล้วไม่ทำประโยชน์ฟังให้ดีนะพี่น้องถ้าที่ของเอกชนไม่ทำประโยชน์เนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่ดินไม่ทำประโยชน์10ปีรัฐบาลต้องออกกฎต้องกรมที่ดินเนี่ยต้องไปฟ้องศาลเอามาเป็นของรัฐบาลเพื่อให้คนอื่นเพราะโดยเจตนาของที่ดินก็คือว่าจะต้องทำประโยชน์ไม่ใช่ซื้อทิ้งมาเฉยๆจะต้องทำไร่ทำนาสร้างไหนมันเกิดผลผลิตอ่ะพี่น้องเลยเข้าไปอยู่นะครับพอเข้าไปอยู่ก็จับเข้าไปอยู่ทีนี้ก็ทำเองไปดึงก็คือไปสำรวจเจอใช่ไหมแล้วก็เข้าไปอยู่พอเข้าไปอยู่ก็ต้องมาดูแลร่วมกันก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมามีกรรมการมีการทำผังแปลงประโยชน์ว่าแปลงทั้งหมดเนี่ยรังวัดทั้งหมดแล้วพื้นที่เท่าไ ชากรของเราทั้งหมดเนี่ยที่เข้าร่วมกันเนี่ยเท่าไหร่จะแบ่งกันยังไงมีกติกาแบ่งกันจากประโยชน์มีพื้นที่ส่วนรวมเขามีพื้นที่ส่วนรวมนะครับเขาทำเกิดอะไรนะเกิดอะไรแล้วที่ภาคเหนือเนี่ยผมจำไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางอ่ะร่วมกันทำแล้วเก็บเงินไว้กองไอ้พื้นที่ส่วนกลางเก็บสมมติผมจำไม่ได้เท่าไหร่ประมาณ10 ไร่สมมติเนี่ยปลูกอะไรร่วมกันปลูกแล้วก็ขายผลผลิตได้เข้ากองกลางเป็นพื้นที่ส่วนรวมนะหลังจากไปให้ทุกคนทำประโยชน์แล้วมีพื้นที่ส่วนกลางอยู่ด้วยทำประโยชน์ขายพื้นขายเงินได้เท่าไหร่เนี่ยจากพื้นที่ส่วนกลางเก็บเข้ากองทุนตั้งกองทุนขึ้นมาด้วยนะครับเวลาจะไปกรุงเทพกองเงินจากกองทุนเนี้ยไปเดินกระบวนเนาะไปเรียกร้องเนี่ยคือไปบอกรัฐบาลว่าเดือดร้อนอะไรอ่ะใช่ไหมเมารถไปไม่ต้องออกกันเนาะหรือไปเวลาไปอบรมสัมมนาเอาความรู้ก็จะใช้เงินก่อนเนี่ยเรียนที่หนึ่งนะแล้วก็มีทำเป็นแปลงทำเป็นแปลงส่วนกลางแล้วแต่ละคนได้แล้วเนี่ยยังทำเป็นเขตป่าชุมชนขึ้นมาด้วยก็มีเขตป่าทำป่าชุมชนด้วยก็ทำเป็นผังแล้วก็มีระเบียบเช่นถ้าจะขายที่ดินขายไปให้คนนอกไม่ได้เพราะว่าถ้าขายขายคนนอกได้คนนอกก็ซื้อหมดเหมือนเดิมอีกใช่ไหมล่ะก็เป็นของส่วนรวมที่ดินแปลงนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันในนามชุมชนเป็นเจ้าของร่วมแต่แบ่งการใช้เพื่อประโยชน์เป็นรายๆเข้าใจไหมพี่น้องคือแบ่งแปลงให้แต่ละคนใช้แต่ทั้งแปลงนี่เป็นของส่วนรวมร่วมกันในนามองค์กรชุมชนซึ่งมีกรรมการมีกติกาแล้วมีกติกาว่าห้ามขายถ้าขายไปข้างนอกก็เลยตั้งกองทุนว่าซื้อกลับมาให้อยู่เนี่ยถ้าใครอยากขายไม่ทำอีกแล้วก็ขายกลับมาที่ชุมชนให้ชุมชนถือไว้ใครอยากทำก็จัดให้คนนั้นไปทำแต่ไม่ขายโดยสู่คนนอกที่จริงๆจะเป็นไงครับหนึ่งไม่หลุดมือไปแน่ๆคือยังมืออยู่ในมือเกษตรกรแน่ๆเนาะใครอยากทำนาต้องอยู่ที่ดินแปลงนี้ต้องอยู่เพราะไม่ได้แบ่งให้แต่ละคนออกไปอ่ะเพราะถ้าแบ่งให้แต่คนออกไปไงครับอยู่ดีวันดีคืนร้ายไม่ใช่วันดีคืนดีนะมีมือดีคือมือไม่ดีมาแอบบอกว่า5,000 1มือใจแข็งกว่า50,000ไว้ตามเลยคิดเลยห้ามือนี่ชักแล้วนะใจเริ่มอ่อนเลย60,000ชักแต่ก่อนนี่ยังเต็มอยู่ที่ทกศจะทำลูกจะไปโรงเรียนจะเข้ามหาลัยแล้วพ่อป่วยอะไรนะ80,000น่าจะเอาเลยนะก็หลุดหมดก็เป็นแบบนั้นก็แปลงให้แต่ละคนไปถือไว้เมื่อไหร่นั่นหลุดอีกเพราะมันจะมีมือดีอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ท้าอยู่ที่เนี้ยมีคนค้าเลยครับพี่น้องได้พื้นที่นี้ไปรู้จริงกว่านะเราไปสืบดูว่ามีคนค้าเดี๋ยวกูก็ไปซื้อทีละรายดูสิมันจะแข็งจริงหรือเปล่า มันยังเป็นของชุมชนได้จริงหรือเปล่าชุมชนมันจะมีพลังดูแลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คือป้องกันก็คือว่าใครอยากทำเกษตรก็จะเป็นที่ดินรวมลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือเมื่อเช้าลูกหลานก็พูดนะครับเขามีความหวังมากเขาบอกเขาทุกข์ใจมากที่พี่น้องต้องมาทำหมาเกณฑ์ก็ทำยังไงเดี๋ยวก็ไปอ่านไอ้ที่เขาเขียนอะไรนะครับเขียนเรื่องความว่าเขาอยากให้มันยั่งยืนให้อยู่กับชุมชนนะให้อยู่กับพ่อแม่ตลอดไปเขาเขียนกันหลายคนนะครับผมไปนั่งแอบฟังอยู่นะเขาอ่านให้ฟังคือไม่อยากให้พี่น้องก็เดินเร่ร่อนไปไหนไม่รู้รักษาแผ่นดินไม่ได้ทีนี้การรักษาแผ่นดินไม่ได้โดยการกัดยันกับการโดยชุมชนก็คือว่าชุมชนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันแบ่งใช้ประโยชน์และมีกติกาเนี่ยที่หนึ่งเพราะหลักคิดหรือเป้าหมายหรืออุดมการณ์ของเฉลิมชุมชนคือให้ที่ดินอยู่กับเกษตรกรอย่างมั่นคงไม่หลุดมือไม่รู้ว่าใครมาซื้อยกเว้นว่าลงมติขายกันนะอย่างนั้นก็โกรธเลยลงมติขายกันทั้งหมดเนี่ย นั่นไหลมาขายกันหมดเลย1,500ไร่ขายหมด ยกแปลง ยกแปลงประมูลยกแปลงถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนาะช่วยไม่ได้แล้วครับงั้นช่วยไม่ได้เลยอันที่หนึ่งคือให้มีความมั่นคงในที่ดินแล้วอยู่กับเกษตรกรมาต่อไปนี้การจัดการโดยรัฐไม่สามารถรักษาให้เกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินก็อยู่กับที่ดินไม่ได้ตลอดวันดีคืนร้ายขายหมดถูกแรงกดดันเข้ามาขายแล้วเราคิดว่าถ้าชุมชนเป็นเจ้าของร่วมจะขายต้องชุมชนลงมติมันจึงต้องใช้พลังชุมชนเนี่ยเป็นพลังร่วมที่จะรักษาควบคุมไม่ขายหลุดออกไปนี่อันที่หนึ่งนะครับนี่อันแรกเนาะเสนอชุมชนความหมายของมันนะครับอันที่สองมันคือเราเชื่อว่าในอนาคตพื้นที่ที่เป็นโฉนดชุมชนเนี่ยจะต้องทำการเกษตรก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูถ้าที่นี่จะทำอะไรไม่รู้นะตั้งใจจะทำอะไรอยู่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆแต่จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นที่เลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ผลิตอาหารเช่นอะไรบ้างอาหารเนี่ยข้าวคนอะไรก็ว่าไปนะครับเลี้ยงคนทั้งประเทศก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่คุ้มครองไว้เป็นพื้นที่เกษตรไม่ใช่เอาไปขายทำรีสอร์ทเพราะเห็นเดี๋ยวนี้มีรีสอร์ทเยอะเนาะเมื่อคืนยังไปพักรีสอร์ทเลยอยู่ข้างทางว่าเราจึงมีหน้าที่ในชุมชนความหมายของมันคือจะรักษาพื้นที่เกษตรการรักษาพื้นที่เกษตรคือการรักษาพื้นที่ไว้ปลูกพืชอาหารให้คนไทยมีความมั่นคงในทางอาหารหมายความว่าเรามีพื้นที่สำหรับปลูกข้าวไว้ให้คนเลี้ยงคนไทยซึ่งตอนนี้เล่าตอนนี้ที่เช้าพ่อรุ่นก็พูดเรื่องนี้เล่ามาหน่อยเมื่อวานผมไปนั่งประชุมกับที่นี่แถวชัยนาทพิจิตรรู้จักจังหวัดชัยนาทเนาะมีชาวนาเกษตรชัยนาทพิจิตรสุพรรณแถวนั้นน่ะมีมือมองไม่เห็นมาเที่ยวซื้อที่นาซื้อไม่อั้นไม่รู้มาจากไหนซื้อไม่อั้นนะครับจะซื้อที่นาไม่อั้นซื้อเท่าไหร่ซื้อหมดก็เลยไม่รู้ว่ามาจากไหนมือเนี่ยตอนนี้โลกทั้งโลกคือโลกที่เราอยู่ด้วยกันนี่เนาะมันมีประเทศทั่วโลกประมาณ125ประเทศไม่มีอาหารกินเนี่ยหาไม่พอคือไม่มีพื้นที่ว่าปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยเพื่อเลี้ยงคนของเขาเองเนี่ยประมาณ120กว่าประเทศทีนี้ก็เลยมีคนคิดว่าจะต้องไปทำธุรกิจไปปลูกอาหารในประเทศอื่นๆไปซื้อที่ดินเพื่อจะนำข้าวไปขายคนอื่นเขาเพราะมันจะรวยแน่เพราะมีตั้ง125ประเทศอ่ะซึ่งพลเมืองมีเป็นหลายพันล้านที่จะไม่มีอาหารกินเพราะใครทำธุรกิจนี้รวยเนาะก็เลยมีนายทุนต่างชาติกำลังเร่ไปทั่วโลกในประเทศเราเนี่ยไปซื้อที่ดินไปเที่ยวแอบซื้อเนาะสมคบกับใครไม่รู้ประเทศนี้ต้องสมคบกับคนแน่นะเขาเรียกว่าโนมินีอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเนาะพวกไหนหน้าพวกนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวรวยแน่ร่วมมือกับต่างชาติก็จะซื้อเดี๋ยวหมดเวลาที่บอกพอซื้อแล้วเนี่ยตอนนี้เลยที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อไม่อั้นในภาคกลางตอนนี้เขาเริ่มซื้อจากภาคกลางได้ข่าวว่าภาคอีสานเนี่ยเช่าขอมาเช่าทำเกษตรนะไร่ละ3,000บ้าง5,000บ้างแต่ในกรุงเทพในส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพในภาคกลางเป็นพื้นที่หูข้าวหูน้ำเนี่ยเขาจะมาซื้อเพราะฉะนั้นถ้ายังขืนเป็นรายได้เป็นไงครับหลุดหมดอีกเพราะเงินมันเยอะเนาะมันขายเนาะมันซื้อมันจะเงินซื้อเยอะมากเพราะการโฉนดชุมชนจึงเป็นพื้นที่ที่รักษาความมั่นคงในทางอาหารให้กับคนไทยเราจะต้องไม่ไปซื้อข้าวจากต่างชาติต่อไปไม่แน่นะครับจะพวกนั้นซื้อภาคกลางหมดเนี่ยมันขายข้าวเราไปซื้อกินนะพี่น้องเออ ตอนนี้ไม่รู้เกวียนนะครับข้าวสารไม่รู้ขายยังไงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะทะลุถึงกินจะไม่ไหวเลยทีเนี้ยชีวิตเลยหาเงินซื้อข้าวกินอย่างเดียวเนี่ยก็ตายแล้วเพราะมันแพงอ่ะเพราะมันผูกขาดโดยต่างชาติขึ้นมานะครับอันนี้มีมาแน่ๆนะครับพี่น้องเพราะเนี่ยการที่ถือครองไว้ในนามองค์กรชุมชนหรือสนับชุมชนเนี่ยมันคือรักษาพื้นที่เกษตรผลิตอาหารให้กับคนไทยสำคัญเนาะจึงไม่ใช่เพื่อเราอย่างเดียวมันเพื่อคนไทยทั้งประเทศอ่ะในการดูแลเรื่องนี้แล้วมันจะมาเจาะเจาะเจาะซื้อไม่ได้เราเชื่อเนาะเพราะมันเป็นเจ้าของร่วมกันนี่เราจะขายไม่ได้แต่ก็เป็นนายคนแบบภาคกลางขายทั้งหมดครับก็พี่น้องภาคกลางเนี่ยเป็นหนี้ประมาณแสนกว่าทุกครัวเรือนแสนกว่าที่ทำนาสามครั้งน่าจะรวยแต่เป็นหนี้ครอบครัวละแสนกว่าที่พี่น้องเมื่อวานผมไปฟังพี่น้องที่มีที่อยู่ที่พิจิตรเล่าให้ฟังท่านพี่น้องภาคกลางทำนาได้หลายครั้งมากปีนึงแต่เป็นหนี้ทำนาให้เพื่อนรวยใช่ไหมตัวเองจนอยู่นั่นบางบริษัทที่ทำเกษตรรวยอ้องไม่รู้บริษัทไหนมั่งทำเกษตรนะไม่พูดเนาะแต่ชาวนาเนี่ยจนออกจนออกนอกจากจนแล้วเป็นหนี้ออกเป็นหนี้ออกอะไรมันแปลกจริงๆเนาะแปลกจริงนะประเทศบ้านเนี่ยประเทศนี้เนาะแปลกๆคือคนทำนาไม่รวยแล้วเป็นหนี้แต่คนที่ทำเกษตรบริษัทเกษตรส่งออกรวยเอาส่งไปทำต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเนาะรู้จักไหมบริษัทใหญ่ๆนะไม่พูดเนาะเป็นคิดเอาเองเนาะแล้วใครมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องชุมชนก็คือว่าเราจะเป็นพื้นที่เจโนชุมชนเราจะคิดว่าหนึ่งเรารักษาพื้นที่เกษตรเพื่อผลิตอาหารแล้วไม่ใช่เลี้ยงจะรักษาแล้วก็เราจะสร้างความมั่นคงหมายถึงว่าอาหารจะไม่ขาดแคลนคนจนจะต้องได้กินข้าวแต่ว่าถ้าต่างชาติถือไว้ถ้าต่างชาติเป็นคนกลุ่มเป็นเจ้าของพื้นที่ในประเทศไทยและปลูกข้าวกินเนี่ยคนจนจะได้กินไหมคนจนเนี่ยอาจจะไม่ได้กินเลยคือแพงนั่นแหละเลยไม่ได้กินหรอกไม่มีเงินซื้อต่อไปนะ10ปีข้างหน้าแม่ลูกหลานที่เป็นจนๆเนี่ยซื้อข้าวกินไม่ได้ก็ต่างชาติไปยึดครองมาเลยเนาะแล้วเราเนี่ยจึงรักษาพื้นที่นี้นี่อันที่สองเลยนะกำไม่แม่นนะอันที่หนึ่งทำอะไรนะจะมาชุมชนจะทำให้ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมมันจะทำให้เกษตรจะเป็นเจ้าของที่ดินอย่างมีความมั่นคงไม่รู้ปื้อเอาง่ายๆเลยอันที่สองเราจะรักษาพื้นที่เกษตรเพื่อปลูกอาหารเลี้ยงคนไทยเนาะนี่อันที่สองอันที่สามมาอันที่สามแล้วเรากำลังจะทำหน้าที่กระจายที่ดินเนี่ยมาให้ถึงมือคนจนจริงๆเนาะไอ้นี่สำคัญที่ผมบอกก่อนเจ้าของที่ดินมีข้อมูลต้องมีคนอื่นทั้งนั้นเนี่ยรวยกันอยู่แล้วแต่วิธีของเจโนชุมชนก็คือต้องการกระจายจากคนที่มีเนี่ยมาให้ไม่ว่าจะเป็นที่ของรัฐที่ถือครองโดยรัฐอยู่ตอนนี้ก็กระจายให้คนจนไม่ใช่ให้ใครไม่รู้ที่มาเช่าปลูกอะไรเนี่ยที่อยู่เต็มๆไปหมดเนี่ยแต่กรณีคนไม่กินเขาไม่ได้ปลูกกินนะกินไม่ได้เลยเรานี่ไม่ปลูกข้าวเพื่อกินยังทำไม่ได้ตลกนะตลกร้ายประเทศบ้าน้องผมจะตกเลยเนี่ยเออตรงไหนต้องให้เขากินยูคาว่ะเราจะปลูกข้าวกินดีกว่าเขาไปกินยูคาไอ้อย่างเนี้ยคือมันน้องเราต้องการให้มีการกระจายสิทธิการถือครองมาถึงคนที่ไม่มีจริงๆนะหรือมีน้อยมีไม่พอเนี่ยมันจะโดดชุมชนเป็นแนวทางที่ต้องการกระจายมาให้กับคนที่ไม่มีหรือมีน้อยเหมือนกับที่เนี่ยเอาเขาบอกเขาจะเอา70ใช่ไหม70-30หรือเปล่าไม่รู้พี่เกียง70-30หรือ60-40 50-50ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราไม่ได้ ้อยคนที่ทำข้าวกินเนี่ยหรือทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยต้องมีด้วยไม่ได้ทำแต่ยูคาเพราะมันกินไม่ได้เนาะแล้วมันต้องแบ่งกันสมมติว่า50 50หรือ40 30ผมไม่ได้40 60 30 70ผมไม่รู้เท่าไหร่นะที่พูดกันอยู่นี้เนี่ย มีมากี่ 50 50นั่นครับเนี่ยคือต้องการกระจายมาจากคนที่มีมากทำให้คนจนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการกระจายให้คนไม่มีแต่เราชุมชนจะเป็นตัวอย่างของการกระจายตัวที่อื่นก็ทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยสรุปจำนวนชุมชนจึงเป็นอะไรครับไม่ใช่เป็นใบๆอ่ะไม่ใช่เรามีตาคุดหรือเปล่าจำนวนไม่ใช่มีตาคุดเลยที่พูดมาไม่ได้มีตาคุดสักแมวเลยแต่มันคือการที่พี่น้องชุมชนรวมตัวกันมาเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันแบ่งการใช้ประโยชน์ร่วมกันวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไปอาจจะวางแผนเริ่มเก็บเงินร่วมกันอีกใช่ไหมเหมือนที่ยูกี้พูดก็จะต้องสร้างต้นทุนของตัวเองพัฒนาชุมชนของตัวเองดูแลทรัพยากรตัวเองดูแลว่าต่อไปเนี่ยเราจะปลูกอะไรร่วมกันหรือเปล่าก็จะต่อรองกับคนที่มันใหญ่มากที่ชอบต้องกำหนดราคาให้เราถ้าเราทำทีละคนทำไปต่อรองมันก็เราก็แพ้ก็ทุกทีใช่ไหมแต่เราจะเอาชุมชนเรา170กว่าเนี่ยใช่ไหมครอบครัวเนี่ยทำอะไรร่วมกันเนี่ยเราจะต่อรองมาเนี่ยเราปลูกกันเนี่ยจะต่อรองราคาอย่างเนี้ยเราจะทำปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกันก็แต่ละคนลงทุนยังไงครับถ้าทำแต่ละคนเนี่ยเหนื่อยยากด้วยนะครับแต่ถ้ามาทำแปลงใหญ่ร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกันน่าจะดีกว่านะเป็นต้นคือเอาไปคิดเองเนี่ยนั่นไปคิดเองที่น้องคิดได้นะวันกำหนดชุมชนจึงไม่ใช่เป็นใบๆเหมือนที่คนเข้าใจครับคนเข้าใจว่าต้องได้เอกสารเป็นใบๆหว่าเราเป็นเรื่องที่ชุมชนพูดถึงที่สุดเปลี่ยนอำนาจการจัดการที่ดินของผู้ประสาทวิชาการเนี่ยเนาะที่เคยเป็นอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในมือหน้าที่ของนักการเมืองอยู่ในที่ของข้าการการเมืองอยู่ในที่ของราชการมาอยู่ในมือของชุมชนชุมชนจะจัดการที่ดินเองดูแลที่เองรักษาที่ดินเองรักษาป่าเองรักษาน้ำเองหลังจากที่ปล่อยให้คนอื่นให้รัฐบาลรักษามานานหายหมดเลยเนาะจะจัดให้คนอื่นไปเรื่อยๆคนชนไม่ได้สักทีขอลงมือจัดการเองดูแลชีวิตตัวเองในเรื่องนิดหน่อยนั่นแหละคือโฉนดชุมชนที่รับเนาะทีนี้ถามว่าไอ้ที่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีการรับรองแล้วยัง1ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญปี40ก็บอกว่าชุมชนมีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์ชุมชนมีสิทธิ์จัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนจำแม่นเนาะปี40อยู่ในมาตรา46และรัฐธรรมนูญปี40นะพอรัฐธรรมนูญปี50อยู่ในมาตรา67หมายความว่าไงหมายความว่าเขาให้อำนาจชุมชนเนี่ยร่วมจัดการที่ดินไงแบบที่พูดมาทั้งหมดจัดการที่ดินไปหาที่ดินไปวางแผนร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันดูแลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยรัฐธรรมนูญรับรองแล้วแต่ที่พี่มาทำไมไม่เป็นเพราะไม่มีคนลงมือทำมันถึงไม่เกิดไงพอพี่น้องลงมือทำที่ภาคเหนือมันก็เกิดขึ้นมาทันทีอ่ะถ้าพี่น้องที่นี่นอนอยู่ที่รังการรอไม่มาที่นี่เกิดไหมก็ไม่เกิดเนี่ยที่หนึ่งนะอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วอันที่สองเนี่ยเวลาเขาเขียนรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าในรัฐธรรมนูญในเนี้ยรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับไม่ต้องจำมาตราเขาบอกว่ารัฐคือรัฐบาลทุกรัฐบาลรัฐความหมายของรัฐคือรัฐบาลทุกรัฐบาลข้าราชการทุกคนจะต้องกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้เป็นธรรมหมายความว่าต้องจัดให้กับคนที่ไม่มีหรือมีน้อยให้เป็นธรรมด้วยวิธีการประยุกต์ที่ดินหรือวิธีอื่นอันนี้ก็เขียนไว้อีกแล้วเวลาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำต้องไป ออกนโยบายทำให้เป็นอย่างนี้แล้วจะบังคับให้ทำนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงครับไม่มีใครสนใจแล้วทำไมพอเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่สนใจเนาะพอเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นไงครับสนใจมากเลยจะแก้รูปแก้นี่ออกนี่รูปนี้เทียนอยู่ตอนนี้นะแซวใช่มั้งเนาะพอเป็นรัฐบาลไม่พูดผมโยนเองเอาก่อนรัฐธรรมนูญนี้ดีผมโยนตัวแทนผมโยนตัวเองดีผมโยนประชาชนไม่ดีอะไรเงี้ยแซวพวกเสื้อทั้งหลายก่อนผมไม่มีเสื้อที่รู้เสื้อไหนแล้วก็ไปยุ่งเรื่องเสื้อตัวเองเลยจนจนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ที่ดินสักทีแซวมั่งไหนนะครับผมยุ่งเรื่องเสื้อรัฐธรรมนูญเขียนไว้สองเรื่องเลยนะบอกว่ามีสิทธิ์มาตรา67ทีนี้รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดที่เป็นท่านนายกก็ไปแถลงนโยบายในเรื่องที่ดินอยู่2เรื่อง3เรื่องที่สำคัญนะ1ต้องคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม2ต้องตั้งธนาคารที่ดิน3ต้องจัดโฉนดชุมชนรัฐธรรมนูญรับรองรัฐบาลมีนโยบายดังนั้นสรุปนะครับชนชุมชนจึงถูกยอมรับอยู่ในระดับรัฐธรรมนูญของประเทศเลยเนาะมันไม่ได้เขียนตรงๆอย่างเงี้ยแต่รัฐบาลชุดนี้พูดชัดว่าต้องมีชนชุมชนทำไมที่พูดชัดก็เพราะเครือข่ายปฏิรูปที่ดินน่ะตอนที่รัฐบาลชุดนี้ทำนโยบายนะครับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินก็ไปยื่นหนังสือกับรัฐบาลตอนที่ทำนโยบายอยู่ว่าให้เขียนเรื่องโฉนดชุมชนเข้าไปในนโยบายรัฐบาลรัฐบาลก็ไปแถลงเมื่อวันที่30ธันวาคม2551ต่อรัฐสภาว่าจะทำโฉนดชุมชนให้กับประชาชนรัฐบาลจึงไม่มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงที่จะต้องทำโฉนดชุมชนตอนนี้ถามว่าพี่น้องจึงมีความอะไรนะครับมีความชอบหรือไม่ชอบเลยชอบทำที่จะทำโฉนดชุมชนนะกฎหมายสูงสุดก็รับรองเพียงแต่ว่าโฉนดชุมชนไม่เกิดถ้าไม่ลงมือทำนั่นแหละสำคัญนะลงมือทำวันนี้เกิดวันนี้แต่ถ้าไม่ลงมือทำรอคนอื่นทำไม่เกิดเพราะว่าโฉนดชุมชนมันคือพลังรวมตัวของชุมชนนะต้องน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องสามัคคีต้องเห็นแก่ส่วนรวมเนาะคือไม่ใช่ส่วนตัวแต่ละคนแต่เราต้องการดูแลทรัพยากรของประเทศนี้ที่ดินของประเทศนี้แผ่นน้ำของประเทศนี้ป่าของประเทศนี้ไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแต่เพื่อคนทั้งประเทศเรียกว่าอุดมการณ์ก็ได้ที่หลวงพี่พูดนั่นคืออุดมการณ์เนาะเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดเหมือนที่น้องๆเขาฝันใฝ่ใฝ่ฝันเขียนเป็นเรื่องความอยากให้ยั่งยืนทีนี้ลงมือทำตอนนี้ในทางเราก็คือว่าเครือข่ายกระทุกที่ดินรวมกับพี่น้องก็ไปผลักดันรัฐบาลให้รัฐบาลก็บอกว่าวิธีที่จะทำเนื่องจากมีอยู่ในรัฐธรรมนูญก็จริงแต่ว่าเจ้าของที่ดินทั้งหลายที่ผมพูดถึงนะเขาก็มีกฎหมายเป็นของเขาเองอ่ะเช่นกรมที่ดินก็มีกฎหมายเขาเองกรมป่าไม้ก็มีกฎหมายเขาเองกรมอุทยานก็มีกฎหมายเขาเองอปก็มีกฎหมายเขาเองปฏิรูปที่ดินทุกคนก็มีเป็นหมดอ่ะแต่เจ้าของก็มีกฎหมายแล้วจะทำยังไงอ่ะในฐานะเจ้าของที่ดินทั้งหลายจะเอามาได้ไงเจ้าที่ดินจากที่หน่วยงานของรัฐถืออยู่เนี่ยจะทำยังไงก็เลยต้องออกเป็นระเบียบสำนักนายกไงเรื่องว่าเพื่อโฉนดชุมชนเพื่อจะเอาที่ดินมาจัดไม่งั้นแล้วจะไม่เกิดเพราะว่าฝ่ายนั้นก็จะอ้างว่านี่รัฐบาลบอกนี่นโยบายเราก็บอกว่านี่เป็นนโยบายรัฐบาลนี่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะก็ต้องออกระเบียบว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งตอนนี้อยู่ในวังแก้ไขปรับปรุงแล้วก็จะมาฟังความเห็นของพี่น้องในภาคอีสานถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นวันที่7เดือนหน้าภาคเหนือวันที่3ภาคใต้วันที่11แล้วก็จะรวมความเห็นกะว่าจะทำจากที่คุยกันก็คือว่า จะออกระเบียบสำนักนายกเนี่ยนะครับจะระเบียบเพื่อจัดการเรื่องโฉนดชุมชนให้เสร็จภายในเดือนกันยายนกลัวว่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วประมาณก็ต้องเร่งรีบมากเราก็ต้องเร่งรีบมากอะไรเนี่ยที่หนึ่งคือต้องออกระเบียบออกมาแล้วก็เข้าใจว่าเวลาฟังความเห็นพี่น้องเรื่องระเบียบเนี่ยนะครับจะจัดถ้าจะไม่ติดน่าจะจัดที่ชัยภูมินะครับในภาคอีสานพี่น้องที่นี่ก็ต้องส่งตัวแทนคงไปได้ไม่หมดเนาะไปเสนอความเห็นว่าควรจะเป็นยังไงแล้วก็จะรวบรวมเข้าไปเสนอแล้วก็จะออกเป็นระเบียบตั้งเป้าหมายว่าให้เสร็จภายในเดือนกันยายนเนี่ยที่หนึ่งอันที่สองนอกจากมีระเบียบแล้วเนี่ยจะต้องมีพื้นที่นำร่องก็คือว่าทำให้เห็นจริงน่ะว่ามันคืออะไรอ่ะที่พวกเนี่ยเชนโอชิเป็นคนทั่วไปก็ไม่เข้าใจก็ทำให้เห็นกำหนดไปทั่วประเทศก็คือว่าประมาณ30กว่าภาคใต้5พื้นที่อยู่ที่สุราษฎร์กับตรังพัทยาภาคอีสาน13พื้นที่แต่จำไม่ผิดนะภาคเหนือ9พื้นที่ภาคกลาง2พื้นที่ก็จะทำเป็นพื้นที่คือทำไม่ให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยต้องคู่กันระหว่างระเบียบกับการทำของพี่น้องลงมือแล้วค่อยขยายเพราะเชื่อว่าถ้ามีระเบียบออกมาแล้วมีพื้นที่นำร่อง30กว่าที่เนี่ยแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลสมมุตินะไม่รู้สมมุติจริงเนาะสมมุติเขาเลือกตั้งใหม่แล้วรัฐบาลนายกเป็นคนอื่นพรรคอื่นก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราเชื่อว่าถ้าเราทำอยู่นี่จะเป็นหลักประกันของจริงปักธงไว้ลงมือทำให้เห็นจริงซึ่งอันนี้ต้องอาศัยพลังของชุมชนเป็นอย่างมากคือพลังของพี่น้องนี่แหละจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการจัดการที่ดินในประเทศไทยมันมีทางเลือกอื่นไม่ใช่มีอยู่สองอย่างคือรับประคนจัดการหรือให้มีการซื้อขายกันอย่างเดียวแต่มันมีการจัดการแบบชุมชนอยู่ด้วยนี่เป็นทางเลือกใหม่ของสังคมเป็นอนาคตใหม่ของลูกหลานทางรอดของสังคมแต่มันรู้จริงหรือเปล่าพี่น้องต้องกล้ายืนยันว่าเป็นทางรอดในการจัดการที่เป็นธรรมในที่จริงนี่เป็นทางเลือกหนึ่งไม่ใช่มีอยู่สองทางมีทางเลือกที่สามคือทางเลือกแบบจัดการโดยชุมชนนี่นะพี่น้องทั้งหลายร่วมลงมือทำให้เห็นเลยจะรักษาพื้นที่เกษตรไว้จะไม่ให้ที่ดินหลุดมือจะกระจายสิทธิ์ให้พี่น้องถึงคนที่ไม่มีจริงๆเราจะพิสูจน์ทางนี้ให้เห็นให้สังคมเห็นให้รัฐบาลเห็นนะครับอันนี้สำคัญแล้วเราเชื่อว่าถ้าสามารถยืนหยัดแนวทางนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้คนได้เห็นว่ามันแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่เราต้องการพิสูจน์เนาะพี่น้องก็ต้องช่วยพิสูจน์กับผมเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าผมไปพูดแล้วพี่น้องลงมาติดขายหมดแล้วเพราะผมเดินสายพูดทั่วประเทศอยู่ครับพี่น้องเพิ่งไปที่สุราษฎร์มาเมื่อเดือนที่แล้วไปที่คือที่สามที่ทุ่งดุยลายอันนี้มาพูดกับพี่น้องเลยผมอันนี้คือดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องก็ยังต้องลงมือทำกำหนดกติกาอย่างที่คุณลุงพูดกันชัดว่าเราจะทำยังไงนะครับไม่เข้าใจก็คุยกันเนาะเด็กมานั่งโศกันมาคุยกันนี่คือโครงการร่วมถนนชุมชนของแท้ผมเชื่อว่าจะมีถนนชุมชนของเขียมขึ้นมาอย่างนี้ประเทศนี้มันจะมีทั้งพันแท้ของเขียมเหมือนกับวิทยุชุมชนอะพันแท้กับพันปลอมเต็มไปหมดตอนนี้พันแท้มีอยู่ร้อยรอมีอยู่ 4,000 กว่าเหมือนกันจะโดนชุมชนก็จะมีอาการนี้ต่อไปจะมีของแท้และของปลอมเกิดขึ้นผมคิดว่าของที่ดินน่ะโดยไม่เข้าใจว่าที่ดินที่ว่าเนี่ยมันมีความหมายอะไรกับชีวิตของเกษตรกรในอนาคตยาวหรืออนาคตของประเทศแต่คนที่ว่าไอ้วิธีนี้ได้เว้ยก็จะรวมตัวกันเนาะบอกขอที่เราชุมชนด้วยแต่มันก็ซวยเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดของแท้พันแท้ไว้นะ เดี๋ยวพันธุ์ปลอมๆจะมีเหมือนปุ๋ยปลอมอีกเดี๋ยวนี้เหมือนยาฆ่าแมลงปลอมเลยปลอมหมดเลยนะของปลอมมันจะเป็นของจริงอีกแต่กล้องนี้ต้องมีตราใช่ไหมต้องการรองคุณภาพอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือโฉนดชุมชนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรายังต้องถึงที่สุดนะครับโฉนดชุมชนจะเกิดหรือไม่นะมันไม่ใช่ระเบียบสำนักนายกมันไม่ใช่กฎหมายกฎหมายมันให้แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องมีคนลงมือทำให้เห็นนะอันนี้สำคัญมากถ้าไม่ลงมือทำสิทธิชุมชนเกิดโนชุมชนไม่เกิดลงมือทำเดี๋ยวนี้เกิดวันนี้ลงมือทำพรุ่งนี้เกิดพรุ่งนี้อันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะพี่น้องพี่เหลือก็พูดอย่างนี้ลงมือทำเกิดเลย อันนี้ของจริงแท้ๆนะครับเพราะนั้นพี่น้องจึงมีความหมายมีความสำคัญในเรื่องนี้มากและเราเชื่อว่านี่จะเป็นแนวทางในการจัดการที่ดินที่สำคัญของสังคมไทยนะซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเคยทำมาก่อนในอดีตมาแล้วแต่นี่เราจะเริ่มต้นใหม่ในยุคใหม่เรากำลังป้องกันที่ดินไว้จากทุนต่างชาติที่จะมาคุกคามอยู่ตอนนี้ในทุนต่างชาติที่กว้านซื้อที่ดินรวมหัวกับในทุนประเทศนี้เนาะในทุนใหญ่ร่วมกันแล้วก็เราเนี่ยจะเป็นคนรักษาที่ดินไม่ให้หลุดมือไปถึงคนไม่หลุดมือกับคนที่ไม่ควรจะได้ประโยชน์ในที่ดินนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ฝากพี่น้องวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผม ก็คงจะชัดขึ้นใช่ไหมครับเห็นแนวเห็นช่องทางมากขึ้นเนาะทีนี้ก็จะเป็นโจทย์ของเราที่ต้องคุยกันต่อนะครับว่าจะเอาอย่างไรสำหรับชุมชน9บาทที่จะทำร่องเนี่ยเพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยมันจะเป็นอานิสงส์สำหรับเราด้วยแล้วก็อานิสงส์สำหรับชุมชนอื่นที่ไม่มีที่ดินทำกินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยความเสี่ยงในอนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นอาจจะความยั่งยืนก็จะเป็นยากจนแบบยั่งยืนก็ฝากกันไว้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เห็นปัญหาว่าชุมชนเราไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็พอเห็นแนวทางทั้งเงื่อนไขของภายในเราแล้วก็เงื่อนไขภายนอกที่เป็นรัฐบาลตัวรัฐบาลเองที่เป็นนโยบายของรัฐบาลครับแล้วตัวรัฐธรรมนูญที่เปิดให้เนี่ยทีนี้ตัวชุมชนเราจะจัดการยังไงต่อหลังจากได้ยินมาแล้วเนี่ยอาจจะลองดูไหมครับว่าแนวพุทธธรรมกับการจัดการที่ดินเนี่ยพอจะเป็นทางออกทางเลือกถึงได้ไหมสำหรับชุมชนเราลองมาทบทวนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันดูนะครับก็อยากจะนิมนต์พระอาจารย์ครับช่วยแทนเทศนาครับผม เรื่องโฉนดชุมชนเนี่ยคุณพลเพชรอภัยโลดเนี่ยนะได้พูดไว้ชัดเจนแล้วนะว่ามันเป็นทางออกที่เป็นทางรอดของชาวบ้านเพราะว่าเราปฏิรูปที่ดินกันผ่านมา 30-40 ปีแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านเลยเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิรูปที่ดินจริงจังอย่างหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันที่เขาเอาที่ดินของเอกชนเนี่ยมาแบ่งสรรกันญี่ปุ่นนี่เขาแพ้สงครามมาเมื่อ 60-70 ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วแต่ว่าพอเขามีปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึงก็ทำให้ชาวนาชาวไร่เขาลืมตาอ้าปากได้แล้วเขาก็กลายเป็นประเทศที่เจริญนะเขาไม่ได้เจริญเพราะเกษตรกรรมเขาเจริญเพราะว่าอุตสาหกรรมแต่ว่าก็ทำให้ชาวนาของเขาเนี่ยนะมีอำนาจแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันนี่เป็นประเทศที่ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีน้อยมากอันนี้ส่วนของเขาเขามีการปฏิรูปที่ดินนะแต่เมืองไทยเราปฏิรูปเป็นคนละแบบเราปฏิรูปแบบเอาที่ดินของรัฐนี่มาแบ่งสรรปันส่วนกันแต่ว่าก็ยังเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายที่ดินกันอย่างเสรี ไม่มีการเก็บภาษีที่ดินนะคือถ้าเก็บภาษีที่ดินอย่างประเทศหลายประเทศเนี่ยคนก็ไม่กล้าจะเก็บสะสมที่ดินเยอะเพราะว่าเก็บไปแล้วไม่ได้ใช้ก็ต้องเสียค่าภาษีเขาก็ไม่อยากเสียภาษีเขาก็ต้องเอาที่ดินเนี่ยมาขายจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะภาษีมันแพงมากถ้ามีที่ดินแล้วไม่ใช้อันนี้เมืองนอกเนี่ยก็มีปฏิรูปที่ดินแล้วก็ต้องมีกฎหมายเรื่องภาษีที่ดินด้วยเพื่อไม่ให้มีการซื้อขายกันอย่างเสรีนะคือซื้อขายได้แต่ว่าห้ามสะสมเพราะถ้าสะสมแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในมือคนรวยนะที่คุณไพโรจน์ว่ามันกระจุกตัวเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในมือคนรวยความจนก็เลยกระจายไปอย่างแพร่หลายคราวนี้เนี่ยโฉนดที่ดินเนี่ยมันเป็นทางรอดของชาวบ้านแล้วก็จะเป็นทางออกของประเทศชายทั้งประเทศนะที่จริงเนี่ยโฉนดชุมชนเนี่ยมันก็จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นของใหม่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสัก100-200ปีก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นของชุมชนนะวัดก็เป็นของชุมชนลำห้วยลำธารป่าเขาก็เป็นของชุมชนนะที่ดินก็เป็นของชุมชนนะบางแห่งเนี่ยเขาให้อยู่ให้ใช้อาศัยได้ชั่วคราวอย่างเช่นที่กำแพงเพชรเนี่ยเวลามีน้ำลดเนี่ยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันลดเนี่ยมันก็มีที่ดินเหลือแห้งจากน้ำลดนะคนก็มาใช้ปลูกนะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดพอปีต่อไปถ้าเกิดไม่มีใครใช้ประโยชน์คนอื่นก็มาใช้ได้ที่ดินมันเป็นของส่วนรวมนะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาโฉนดชุมชนเนี่ยมาเพื่อที่จะให้มีการปฏิรูปที่ดินที่มีผลถึงชาวบ้านจริงๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณไพโรจน์ได้พูดไว้นะก็คือว่าการปฏิรูปที่ดินของเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแจกที่ดินให้ที่ดินไปแล้วเนี่ยที่ดินมันก็ไม่อยู่ยั่งยืนเพราะอะไรก็เพราะชาวบ้านเอาไปขายทำไมชาวบ้านเอาไปขายเอาที่ดินไปขายนะมันไม่ใช่เพราะมีคนซื้ออย่างเดียวนะคนซื้อก็มีแต่ว่าชาวบ้านขายส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายากจนเพราะชาวบ้านเป็นหนี้พอชาวบ้านเป็นหนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านก็ต้องเอาที่ขายบางทีก็ขายกับเจ้าหนี้นะปฏิรูปที่ดินในเมืองไทยมันไม่สำเร็จก็เพราะว่าสาเหตุหนึ่งนะก็เพราะว่าคนเนี่ยเอาคนที่มีความยากจนเป็นหนี้เป็นสินถามว่าทำไมเป็นหนี้เป็นสินนะก็เพราะว่าปลูกข้าวก็ไม่ได้ราคาปลูกมันก็ไม่ได้ราคาพืชผลทางเกษตรเนี่ยมันตกต่ำนะขณะที่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นนะค่าปุ๋ยก็แพงค่าน้ำมันก็แพงค่าแรงก็แพงนะแต่ก่อนนี่ไม่ต้องจ้างใครก็อาศัยลูกหลานนี่แหละเพราะว่าบ้านนึงมีลูกหลานหลายคนแต่เดี๋ยวนี้บ้านนึงก็มีลูกหลานแค่2บ้านนึงก็มีลูกแค่2คน2คนนี้ก็ไปเรียนหนังสือไม่เรียนก็ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบังคับแล้วจะเอาใครมาเป็นแรงงานก็ต้องไปจ้างเข้ามาจ้างวันละ150บางทีก็200ก็มีพวกนี้เป็นรายจ่ายทั้งนั้นค่าน้ำมันก็แพงค่าปุ๋ยก็แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำนาทำไร่ไปมันก็เป็นหนี้เป็นสินอย่างเดียวพอเป็นหนี้เป็นสินแล้วเป็นยังไงก็ต้องขายที่มีคนมาเสนอขายที่ไร่ละหมื่นไร่ละ20,000-30,000เราจนเราก็ต้องขายเพราะว่าเราเป็นหนี้เป็นสินแต่มาคิดว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่เป็นหนี้เป็นสินอันนี้เป็นคำถามนะที่สำคัญมากว่าทำไรทำยังไงชาวบ้านเราทำไรทำนาเราไม่เป็นหนี้นะได้ที่ดินมาแล้วนะถึงแม้แต่จะมีโฉนดชุมชนนะก็อาจจะยังแก้ปัญหาหนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีการปฏิรูปการเกษตรเราปฏิรูปการใช้ที่ดินนะการปฏิรูปการใช้ที่ดินเนี่ยนะมันเป็นเรื่องสำคัญมาก คือว่าเราจะปลูกเราจะใช้ที่เหมือนเก่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะใช้ไปก็มีแต่เป็นหนี้เป็นสินทำไงเราถึงจะทำการเกษตรโดยที่มันไม่ต้องพึ่งตลาดมากเราสามารถพึ่งตัวเองได้หรือว่าเราสามารถใช้เกษตรอย่างยั่งยืนนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราสามารถที่จะทำมาหากินโดยทำให้สิ่งแวดล้อมมันยั่งยืนเราก็จะสามารถจะทำไร่ทำเกษตรไปได้ไปถึงลูกถึงหลานนะเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากนะการมีป่าชุมชนการรักษาลำห้วยลำธารการใช้วิธีเกษตรที่มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะไม่ใช้สารเคมีอันนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมาเยอะมีคนพูดถึงเรื่องการทำเกษตรผสมผสานการทำเกษตรยั่งยืนมาทำเกษตรอันนี้เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกของชาวบ้านได้อันนี้มันก็สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาก็คือว่าการทำเกษตรแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติคือไม่ทำลายธรรมชาติตอนนี้การทำเกษตรของเราเนี่ยมันทำลายธรรมชาตินะธรรมชาติก็เสียไปดินก็เสียน้ำก็เสียป่าก็ถูกทำลายชาวบ้านเราก็อาจจะมีเงินในช่วงต้นแต่ตอนหลังก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าป่ามันถูกทำลายน้ำมันเสียดินมันแห้งมันแข็งเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันต้องทำควบคู่ไปกับปฏิรูปการใช้ที่ดินด้วยอันนี้นี่อาตมาก็ไม่มีความรู้มากที่จะแนะนำนะแต่ว่าชาวบ้านเราเนี่ยต้องคิดตรงนี้ให้มากนะว่าเราจะทำการเกษตรแบบไหนที่มันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ทำให้เป็นหนี้สินก็คือว่าเป็นการเกษตรที่ลดรายจ่ายได้นะอันนี้ในหลวงพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปราชาวบ้านก็พูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเกษตรอย่างยั่งยืนหลายอย่างนะอันนี้อาตมาคิดว่าอยากให้ชาวบ้านเรามาพิจารณาแล้วก็มองกันยาวๆดูว่าจะทำอย่างไรนอกจากปฏิรูปการใช้ที่ดินแล้วหรือการปฏิรูปการทำเกษตรแล้วนี่การปฏิรูปการบริโภคก็สำคัญนะปฏิรูปการบริโภคเนี่ยนะก็คือว่าทำไงเราถึงจะลดรายจ่ายได้หมู่บ้านนี่ก็เราเริ่มต้นดีแล้วนะเรื่องเหล้าเรื่องอบายมุขเรื่องเล่นไพ่ไฮโลที่เราก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำกันเรื่องการบริโภคหรือการใช้เงินอย่างพอเพียงสำคัญมากชาวบ้านเราจริงๆนี่ก็ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วแต่ว่าเงินก็หมดไปกับเรื่องเหล้าเรื่องไพ่เรื่องไฮโลเยอะอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาควบคุมการใช้จ่ายเงินนะแล้วก็รู้จักความพอดีมีน้อยใช้น้อยนะมีมากก็สามารถจะใช้มากได้ตอนนี้มันเป็นยุคบริโภคนิยมมันมีสิ่งกระตุ้นนะความต้องการของเราเยอะนี่บ้านเรานี่ไม่มีโทรทัศน์ใช่ไหมเพราะไม่มีไฟต่อไปเนี่ยถ้ามีไฟมีโทรทัศน์เนี่ยนะก็จะเกิดความอยากซื้ออยากได้โน่นได้นี่ลูกหลานก็อยากได้โทรศัพท์มือถือนะอยากได้รถเครื่องอยากได้ส่วนพ่อก็อยากได้รถยนต์ตู้เย็นมันก็ทำให้เกิดความอยากรายจ่ายก็มากขึ้นรายได้น้อยแต่รายจ่ายมากก็เป็นหนี้พอเป็นหนี้แล้วก็เลยต้องขายที่นะหรือแม่ก็ต้องย้ายไปถ้าเกิดมีโฉนดชุมชนเราขายที่ไม่ได้อาจจะต้องขายที่ให้ชุมชนนะแต่ว่าเราก็ต้องย้ายไปที่อื่นก็ต้องไปหาที่ใหม่ไปหาที่ใหม่ไปทำยังไงก็ไปหักล้างถางพงนะไปทำลายป่าเพื่อจะมีที่ทำกินมันก็เป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบริโภคอย่างพอเพียงการใช้เงินอย่างรู้จักประมาณนี่สำคัญมากนะและอย่างที่อาตมาบอกตอนเช้าว่าเราต้องรู้จักนะรู้จักสะสมเงินเราจะทำสหกรณ์ออมทรัพย์ทำสัจจะสะสมทรัพย์เอาเงินมาแบ่งไว้เป็นกองกลางหรือเอาเงินมาสะสมกับเป็นทุนกองกลาง เงินนั่นก็เป็นของเราอยู่แต่เอามาเป็นกองกลางให้คนอื่นได้ยืมยืมเสร็จแล้วก็จ่ายหนี้จ่ายหนี้แล้วมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็เป็นของกองกลางของชุมชนก็ทำให้เรามีกำลังหรืออย่างที่ที่คุณไพโรจน์พูดถึงว่าเรามีที่เป็นของส่วนของส่วนรวมที่สาธารณะแล้วก็ปลูกนะเราปลูกอะไรก็ได้แล้วก็เอาไปขายเป็นของเป็นสมเป็นกองทุนส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนรวมได้นะจะไปสร้างถนนจะไปสร้างสะพานหรือว่าจะไปเรียกร้องที่กรุงเทพนะมีค่ารถค่าราก็เอาเงินก้อนนี้ไปมันต้องมีการร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้มีกองทุนของส่วนรวมเป็นสาธารณะเราเรียกว่าสาธารณะโภคีนะอันนี้ก็ต้องทำกันด้วยนะถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างอยู่มันไปไม่รอดนะเราต้องร่วมมือกันไม่ใช่มีแค่ชนบทชุมชนไม่ใช่มีแค่ป่าชุมชนแต่ว่าต้องมีกองทุนชุมชนด้วยนะและต่อไปนะเราก็จะมีกำลังนะสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ชาวบ้านเรานะถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยเงินก็ไม่ขาดถ้าเราร่วมมือกันนะทรัพยากรก็ไม่ขาดแคลนนะแต่ว่าเราต้องมีสามัคคีธรรมนะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะไม่ระแวงกันมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ร่วมคิดร่วมทำกันอยู่เสมอนะทั้งหมดที่อาตมาได้พูดตอนเช้านี้ก็อยากมาย้ำตอนนี้นะว่าในเรื่องของการแบ่งปันกันก็ดีในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างสมกันให้มากขึ้นนะเราจะได้มีพลังนะมีพลังชุมชนถึงแม้ว่าเราแต่ละคนจะมีกำลังน้อยนิดนะแต่ถ้ามารวมกันแล้วนี่มันก็จะเป็นกำลังที่ใหญ่อันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้เราก็พูดกันเท่านี้แหละนะเพราะว่าตอนเช้าก็พูดมาเยอะนะ ก็จริงๆมันมีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะนะครับเยอะแต่ว่าด้วยเงื่อนไขของเวลาแล้วก็ทางวิทยากรก็ต้องเดินทางกลับเองผมแล้วก็มีกิจกรรมของเราต่อนะครับทีนี้ผมคิดว่าผมคงไม่สรุปเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันอยู่ในเนื้อหาแล้วก็พี่น้องถ้าสนใจฟังดีๆเนี่ยมันจะเห็นช่องเห็นแนวทางตั้งแต่เราเริ่มคุยมาแต่พ่อรุ่นตั้งแต่อาจารย์วิโรจน์แล้วก็มาทางพระอาจารย์นะครับมันเริ่มเห็นแนวอะไรบางอย่างอยู่ที่ว่าเราจะจับประเด็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเอาไปใช้ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีโอกาสแต่ว่าถ้าเราไม่เอาโอกาสตรงนี้มาใช้เนี่ยมันก็เป็นเวลาที่สูญเปล่าเป็นเงื่อนไขที่สูญเปล่านะครับทีนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่สำคัญแล้วก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าใครที่คิดว่าที่ดินถ้าได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยถ้ามองที่ดินเป็นคุณค่าที่ดินเนี่ยมองถ้ามองเป็นเรื่องมูลค่าเรื่องสินค้าเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามองในมิติแบบนี้เนี่ยความยั่งยืนไม่มีนะครับแต่ถ้ามองในฐานของความเป็นชีวิตที่มันสัมพันธ์กับคนเมื่อเกิดจนตายแล้วก็มันเป็นแหล่งที่ให้คนได้อยู่อาศัยเนี่ยอันนี้มันจะผูกพันกับคนของคนเราอยู่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครมองว่าถ้าถือว่าได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยยังไงก็ขายเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยยอมรับได้แต่ว่าถ้าเป็นคนในชุมชน9บาทซึ่งจะเป็นชุมชนที่จะต้องเรียกว่านำร่องในการที่จะทำงานในการที่ทำงานเพื่อจะเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นแล้วก็เป็นอานิสงส์ให้กับชุมชนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสที่จะนำร่องกับเราได้รับอานิสงส์ตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าทำผลที่มันออกมาถ้ามันได้ผลที่น่าพอใจหรือว่าชุมชนเราอยู่ได้เนี่ยเงื่อนไขแบบนี้จะถูกนำไปใช้ทั่วประเทศนะครับซึ่งมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของชุมชนที่เราจะทำงานตรงนี้ในอนาคตนะครับก็ฝากให้พี่น้องในชุมชน9บาทเราเนี่ยกลับไปคุยแล้วก็คุยกันเพราะว่าชุมชนเองมันไม่ได้ตัดสินใจแค่คนคนเดียวมันไม่ได้ตัดสินใจเฉพาะพ่อรุ่นนะครับแต่ต้องตัดสินใจทุกคนแล้วก็ไม่ใช่คนเฒ่าคนแก่อย่างเดียวเด็กที่เป็นอนาคตของชุมชนด้วยเขาก็ต้องมีส่วนได้เสียนะครับก็ฝากไว้ชุมชนเราได้คุยกันต่อแล้วก็เอาแนวทางไปทำงานนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่น้องปรบมือให้ ที่เกิดกับท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรสองท่านนะครับทีนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนเวทีคุยกันเรื่องแนวทางสนับสนุนชนไว้แค่นี้นะครับทีนี้ใครจะมาดำเนินรายการต่อเลยเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมที่จะต้องไปปลูกป่าใช่ไหมครับไปบวชป่าด้วยนะครับใคร หน้าปองไปไหนแล้วหน้าปองพี่น้องเอ้ยอยู่ ไหนผมไม่รู้รู้เกิดการเพราะว่าผมขาดคุยงานหลายครั้ง แต่ในการพี่น้องเอ้ย มันเที่ยวกับลูกชายครับไม่ต้องมีเวลาได้มาคุยงานใครที่รู้กำหนดการรู้สถานที่ครับลองดูมีประมาณจาก3-4ไร่นี่แหละเพราะว่า